أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مقصد سورة آل عمران بيان دار سلور ومسلو كم تمخي سورة كي بيان شبهي ودلت زیاد وضاحت و تفصیل سرا سورت دری حصو کی تقسیم دے اول ایسا آیت نمبر 63 پوری دیش بیت آیتنا پائی کی اول مسئلہ اتبار دے توحی تا پدرو باگون چی بیان شوا اول باب اول ایسا آیتنا دویم باب دا 18-25 او درین باب دا 26-63 پوری پہر یو باب کی شپک شپک خبری وی او ده هر یو باب اولنی خبر دعوت توحید دوی مئیسا ده آیت نمبر 64-101 پوری یو سلیو پوری تقریبا سا ات دیر شایتونو پری دوی مئیسا کتبات ده رسالت بیانو دای ثابت اول چه همیشه اللہ ده مخلوق ده اصلاح ده پارا پیغمبران را لیگلی چه پای کخیر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده داغه نباد بل پیغمبر ناراضی کم کتاب کم شریعت چور پرشوه پیغمبر نا داغه نباد بل کتاب بل شریعت ناراضی نن بدی ناغی چه کم قرآن چیوی کم دین باغی چه کم دی پیغمبر تاریخی نصابی تی سنت بنا دین ایلا و گیسره و کار کی کازو نا خیستہ کاری خیستہ تاریخی خو لیکن دین ملتوی سواب پگی کن نا رب دین نی چیل قرآن و سنت ننی ثابت در مئیسا چه کم شورو دا دا آیت نمبر 102 دا ترخیر پوری دا دیکی رسطی دوان مسئلی جهاد و انفاق فی سبیل اللہ کل جهاد کل انفاق زکر دا دوان مسئلی پر مسکی ترمیشی بی خواول نولس آیتونا آیت نمبر 102-120 پوری اول نولس آیتونا بطول تنہید دی پا دی نولس آیتونا کی تنہیدی آیتونا کی پندو اصول بیانی دا تنظیم چه جماعت جوڑے د جماعت جوړول د پاره دا پیندو اصول بنیاد وګرځاوه په دې باندې خپل جماعت جوړ کا جماعت باندې پایدار وي کامیاب وي او کنا د اصول کې د نرمي وکړه یو اصول اصل دی پر اوسه یا دوه دی پر اوسه یا درې یا ټول چې ټول دی پر اوسه بالکل ناکامي ده چې یو دوه دی پکې پر اوسه نو تنظیم باندې څو وخت پورې چې لیکن اخر به ختم شي او کله بيزو اصول پکې وي نو غا تنظیم باندې کامیاب یا جماعت هغه با تر اخیره پورې ولاړ وي که یو کس پکې وي او کله شي یو اصل باندې کړو باید نمبر 102 کې چې دا جماعت د ارکان او عقیده باندې توحید وي د ټول عقیده باندې توحید لوی نو امیر نو باندې تر مامورینو پورې دویمه اصل آیت نمبر 103 کې چې قانون باندې ټول قران او سنت وي قانون باندې ټول قران او سنت یې په جوړ د جوړ په هر لمحه کې با قران حکم د پوری چې قران کې الله سوې د پیغمبر سره طریقې دا د چې د خپل نفس منوال باندې عمل کوي خپلې طریقې کوي قران او سنت ته نه وي دا د جماعت رو کلمې شي جوړې نه ځکه هغه مخه هم قاضي بجول کې راځي معاملات راځي نو شباب هغه خلاف کارته ته وته چې کوم کوي جماعت رواني هی په دې باندې دریم اصل آیت نمبر 104 کیو کہ ارکان میں جماعت فعال ہوئی کار بکری دانے چی اخپل عقیدے سمشوا قرآن و سنت ذکر او دے اقل ناس تھے ندا ببل طرح سے سلورم اصل آیت نمبر 115 کیو مان به لګي هر یو د تنظیم رکن د به خپل وس مطابق مان لګي کلګي یاري چا څومره او پنځم اصل آیت نمبر 118 کې کدا ډیر ضروری دی نور د پاره یم دې نور د پاره دا بیا ډیر ضروری دی چې هغه د غیر رازدار سره د راز خبر کول نه دی مطلب د جماعت خبرې د شورا خبرې با د غیر رازدار سره درس کیږي کی هیڅ خبره نه لیکن د شورا هغه د جماعت هغه پټې خبرې چې کوم دراز خبرې وي دا به هغه سره چې کوم غیر رازدار وي مطلب د جماعت رو کنه نه د شورا رو کنه نه نو دې به د راز خبرې هغه سره نه کوي او دا غیر لږ برائے لږ پوجي بیان کړي کله ستا په غم باندې خوشحالي کې ستا په تکلیف باندې خوشحالي باندې ستا خپکی په غم باندې ستا د خوشحالي تا تنگي تا ستا سره پزړکی بغز کینه نه په خړې ده هغه الفاظ وی هغه خبرې کوي چې د زړه هغه کینه په خړه راخاره کی هغه نور یو جې ټولې باندې لیکن اوسوم ذکر کی ملایت نمبر 121 نا پرونی سبق چې موږ ویلو د 121 آیت نه رسو دو واقعی بطور انسان پیشکی پر اصول باندې ځکه دې لپاره چې شیطان وسوسه کوي چې راځه دا نکړه اصول تاسو ساتي نو په دې کې خو ما مطلب دا دی چې دا اصول نو نکړه کوي نو دې کوه مرګل لږ جماعت تراشي مطلب لږ به مرګل شي نو ورته خلاف وي نو دا خو جماعت کې مرګل کې تاسو به jihad څنګه کوي ځکه دنیا ټول خلاف د تاسو نو دا خو ورګري لګي نو دا به تاسو سره مقابله کوي پوځي مزاحید لپاره دو واقعي ذکر کړي یو واقع د بدر او یو واقع د احد او په دې باندې ترغیب راکړي موږ نه د اصول باندې د پابندۍ چې ګورې فتح او شکست چې کوم دی دا ګورې یعنی کامیابی او ناکامي فتح او شکست ګورې دا په ډیروالي یا په لګوالي نه ده کدا چې وا نو مسلمانان په بدر کې کومو د کافرانو په مقابله کې لیکن مسلمانانو له الله بره ورکړي دي مسلمانانو له الله فتح ورکړي وجه سوا چې غوښتل دي اصول پابند ټول 313 په 313 باندې ټول د اصول پابندو یو پکې د اصول نه خلاف شړې نو لیکن بل طرف ته په احد کې مسلمانان د مخ کې نزياتو د بدل دو غزوه بدر نه خو لیکن سبازی غیر رازدار اغا 300 کسان ادریس و منافقان اغی بگی غیر رازدار را دن نشیو چغد جماعت ارکان نو پزائر باندی مدگلیو لیکن حقیقت کنو نو اغا غیر رازدار را دن نشیو پکی داغی دو وجه نو مسلمانان دو سمر نقصان ملسی اغا باز ایک لخ خلق پاگی باندی سستی رانا پوشی ادھم بطا افتان امین کم اندف شلا واللہ علی و مایت مریک سو بائیس کن پرنوی اغبازی کلک صحابه کرام پاگی باندین دغر آگے رو بر آگے کو لیکن اللہ امدادو کو اغی اللہ مجھد کو بھی خوبا حال داغی نقصان سو شا چیز آگی نا مسلمانان دا سمرا غر نقصان رسی دا بلا صحابه کرام بکشی دا چیز لبی ری صلی اللہ علیہ وسلم دا سمرا نقصان رسی دا لے غاق مبارک شیشوے دے مخ مبارک تندے مبارک زخمشی وی نسون اللہ ایک نقصان ملاو شوے دے پدا غجن کی دسو وجنا دا غیر رازدار د نکیدو دا دی نو فتح او شکست دا الله په لاس کې دی او من نصر الا من عند الله فتح او شکست دا الله په اختیار کې دی کوئی جدا په ډیروالی یا په لګوالی نه دا د بدر واقع مختصر بیان کړه پوه شئ د اوهدا نه پاغي باندې اوزلک شاندې دغه کو به د بدر واقع مختصر بیان کړه اشاره تر بیا دې نرسو بیا په اوهد واقع باندې نور تفصیل کوي مختصره یو دوه آیتونه کې دغه دغه اشاره وکړه او نو بیا باقي تفصیل کوي دا اصل کې هغه مثال باندې اصول باندې مثال نو ذکر کوي نو بیا د اوهد واقع باندې نرسو بیا تفصیل کوي پوښي خودي آیت کې دا چې کوم آیت دی یو لدین امنو لا تاکل الربا په دې کې ترغیب ورکړي انفاق ته ترغیب ورکړي مال لګول ته انفاق ته په زجر د بخلاو سره بخیلانو ان بخیلان له زجر ورکړي او په دې سره ترغیب ورکړي انفاق ته چې بخیلا مال ولګوا مال ولګوا چې الله د نماز زیات کړي پوه شي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو را تاکلوا ربا مخری مال د سود مخری سود یعنی هغه سود مال مخری اضعاف هم مضاعفه دجن بدجن کولو سره سود مرکب. یا ایوه الذین آمنوا او ایمان والو او ایمان والو چې تاسو منر مسله د جهاد او د انفاق دا اصول تنظیم منر لا تاکلوا ربا مخری مال د سود اضعاف مضاعفه دجن بدجن کولو سره سود مرکب. یو سود مفرد دی چې سړی د دې کرا ما به سیمې نه پې ما دا ومه نشه پس د دې نه دونه دونه راکي کار پوه شي یعنی مطلب میاش بعد به دونه راکي پوه شي هر میاش. او یو دې څو د سودې مرکب یعنی دلته چې څنګه کم ذکر کړ پوه شي چېرې سودې مرکب دا دی چې مطلب او دوی چېرې کال بعد به دونه راکي پوه شي او دا رنګي به یعنی کال بعد هغه ډبل کیږي نور یعنی که کال باید سل روپی نو بل کال دو سو شی پوه شی که دو سو نو بل کال باید سلور سو شی نو ڈبل کی گیا گا سود مرکب آگیت ہوئی و بعد خلق دلین غلط مطلب آت دی چه قرآن خوئی چه سود مخوری مال دی سود پا یعنی سود مرکب مخوری سود مرکب چنی کال با کال باید آگا ڈبل کی ڈبل شا پوه شی نو یا غن آروا دی و سود مفت خیر جائز دی نا نا نا پوښې یی سودې مرکب دا په یوه درجه اولا سره ناروا کړه داغه دا مطلب نه دی چې سودې مفرد چې مثال هغه په یو یو دا باندې مطلب په یو یو لاره باندې په یو طریقه باندې کوم سودې مثال میاش بعد ما رسل راکې بس هر میاش ما رسل روپۍ راکې ان مطلب زیاتې یې نه خو مقرر دی چې ما له بدون راکې نغم ناروا دی خو لیکن دا خو داغه نه زیات ناروا دی کاغذ نو هغه ناروا دي سود مفرد لیکن مرکب خلا ناروا دي که ته بلکی کی وخت وخت او شي او ایمان والو لا تقبل ربا مخرب مال سود اضعاف مضاعفه دکان په دکان کې ورو سره سوق چې د سود کارو ولا ساتي سود مفرد او کوم مرکب دي کار سره او شي ناروا دي ټول د دې چې د سود معاملې هر قسم ناروا ده که څوک د سود لیکل کې سود والا ده په اینا کا موشی تو بولا کئی کاغلی کل کئی دا گوئی کئی تا ٹول ناروازی پوش وَتَّقُ اللَّهَ او یری ایدانان او دو سودی آت ساتھ ای دو سودی صداگان ان سخت دی با حدیثو کچی کم رازی بل دو سودی دو پارا دو دین اگر دا خبرا سزا دانا دا چا قرآن کم ذکر کرے چرا دے دا اللہ دا پیغمبر سر جنگ کئی دو دین اگر دا خبرا نشت دی کم جسوس البقرہ کی روسی داسو چې دا الله او دا الله د پیغمبر سره د جنگ کوي دا رنګي سودی چې وای دا مور سره جنا کول برابر دی چې څوک سود کوي دا رنګي په بیت الله کې د مور سره جنا کول دي د دې نه لوی دغه نشته دی سودی پوه شئ وتق الله او یری کی دا الله د کوم تو فحون خامخا تاسو به کامیابی دا الله نه ویریګا دا ناروا مکوا سود مکوا پوه شئ وتق الله او یری کی دا الله لکم تفلحون خامخا تاسو به کامیاب شئ وتق النار التي او یری کی دا اور التي اغنا وعدت للكافرین یتیا پرشوی نه بعد کافرانو دا به سخ وی دی ګور انا کی سودی دی مسلمان دی کلمه بوئی لیکن دا کافر سره په جهنم کی برابر پوجی کافر سره په جهنم کی برابر کو یعنی کانا کی جهنم او خود کافر د پاره د مشرک د پاره د منافق د پاره لیکن د دې سودی د پاره دا کلمه وای او لیکن د سود کې نلې دا کافر منافق سره برابر ک په جهنم کې ولی زکه دا خود مسلمان کار نو چې د کلمه وای او کلمې سره دا الله او دا الله د پیغمبر سره د جنگ کې وتقوا النار او یری کې د اور الی هغه نه اوید د کافرین چې تر پښې د پاره د کافرانو ولیا ساده کشرې سود موږ مخکې دا مسله بیان کړو کوم سره سود کوي ځان ګناګار غلي پوه شي نو دې په دې باندې ګناګار دې بشکا دې ایمان نه نوځي کوي لیکن کوم سره سود حلال غني لوای غني چیرې موږ سود کیسې وي او سود او تجارت یو شی له کسان چې مخکې درځي په سود باندې کې چیرې احل الله البيع وحرم الربا دا څه خبره چیرې سود او دغه کې تجارت کې دکانداري کې دې په دوانو کې ګټه دغه شته کنه ګټه د دوانو کې وشي نو دوانه یو نشم چې له تجارت حلال دی او دغه حرام دی سود دوانو کې ګټه ده نو نجمت دا دی چې سودی سود حلال غني حلال وګني په بده باندې ګورې ایمان نو دخل وره په خبر کوي یو سره سود کوي حرام غني مطلب ناروای غني او بیا کوي ځان ګناګار غني پدې چردا غلط ده نو دل الله سبحانه کریش توفیق ورکړي لیکن چې سره د سود حلال دې د ایمان نو په اخوانی دې به ایمان تجدید کوي پوښي او دا رنګي نکاح بتاله کې په دې باندې ځکه دې ایمان نه وته په دې خبره یو سره شود حلال وګړي نو دې وجه نه به دې بیا په جهنم کې نشي ها دې کفر د وجه نه چې دا کم کار او کنا ذات ګناګار غړي شود حرام نه غړي ناروای غړي مری کې دا ګناه ده غلطه خو بیا کې پوښي بس دوکه کې پروت ده نو دې به سوق بعد یعنی د پار په بیا هغه د جنت فیصله وشي یو وخت کې د جهنم کې هغه سزا چې کومه ده چې هغه د اوخري یو وخت کې به بیا هم جنت ته لاړ شي خو چې شرک نه کړي باقي د شرک په دنیا نه نه تلې که څه دې کوو ځاني ګناګار کړو په دې حالت کې دته لې نه پوښ نو یو وخت کې به الله دتا معفو کې له جنت ته لاړ شي خو چې دې حلال غړو ولې دې ایمان او په دې حالت کې دې لا چې دې حلال غړو پوښ ګناي نه غړو بلکې حلال غړو څه حرام دی وره پوځي دا الله حکم دی چې حرام دی نو چې څه دی حلال غنو کوي ځان دې ګناګار نه غړو کې روای غنو نو ګر دې په دې باندې ایمان نه وته دی او دې به همیشه په جهنم کې لږه کا سرانو وند کنار او یې له دوه راند دي هغه نه وي د تل کافرین چې ته پر شه دې بعد کافرانو دوم کینو او اتي مون کافر ته ته وي پوځي چې څه کوي او اتي الله او رسول او منی دالاو دا پیغمبر دالا لان لکم دالاو دا پیغمبر منس دی چه سود مکوا سود مال مخورا سود لین دین مکوا و دیو اللہ ور پس اکوریا ساتی که سوڑے سود کئی او بزاری مانی بس وقت اکوری دے خی بلا مال حال بجمع دلے کنیا ساتی دا پا دیتا نوزی کدر نئی دیتا بچو دا پانچی راگی نموزی پوشی پکور چی دازو پوری کم سرے چه سود کئی نو داګه تاوان بده د خام خالص منوري دل وای شي داسي چې غي زموږ دي خواته دکانو ته مصالې د چيو دا اوس نه خبره دي وخت نه کیږي وای شي یو څو میاشي مخ نه خبره چې داسي دکانه چې کله واچو نو ډېر خکارې روانو مونږ خو نو خبر دي خبر نه چره وای شي خو لیکن چې کله دا دکان کې دا د ټوبک سامان چې سره خلک کلاله نو بلایو دغه جوړ شو نو چې په تاونه کېله نو پښود باندې هغه سړی د چې موږ سره وغواړل چې موږ سره یو د دې دکان دی خو دکان دی او چې معلومات شو په تقریبا 65 کروڑ روپیا هغه په دې طریقه باندې د شپې حساب راغسته 65 کروڑ یعنی مطلب 2000 قرض دار کړ په دې حساب کې نو هغه خسته دکاندار دا دې دکان بند دی پوښې بازار چې په تالان جوړ کړو څو پرادرس به ته ورسو بچا به څو ډېر نو څو پټ ګرځي هغه سره پوښې او مې رسو وځي نه د سود دی یاران کې هغه سور په دې ځان ورته ځخک الله یې ځان سره مشهر مسلمان ته وساتي خو لیکن هغه سور په دې ځان نظر ځخک او هغه چې نه به بزوغ ته غي مو یې چل راشه ورځه ده پکې 14 دندونه پکې مونږ خبره واورې کی سره مخکړه کی سره لاګي امر سیکل نه سره د رښو پیسې د امر سیکل چلی باقي بایکه چورته نو هغه یې سره راغی نو خو هغه زمونږ یو گاونډي دا زو اتوي لري وای دو د خځې سره خرج کړو لا تقریبا 18 20 لک روپے وای شي او هغه ورکړو او زارې دغه دوه دغه تکي نه چې موټر سیکل چلی دا رښو په دغه په بازار باندې باغ وخت کې بتا دا ګډ ښکاری لیکن وریا ساته اوس ته جن بری پازا دی پوجي او د دنیا خو یې سور دی جن دی دا خو بچی شي دا غو میشه جن سوچ په کاله چې بیا نه کې وسو ما زکای کې وګیا ختمې ده نه شکنا وا اتی الله رسول او منی دا الله دې عمر دا الله لکم رحمون دا الله دې عمر دا الله چې دوی منلا سود دیونه کړ سودی کاروبار دیونه کړ حلال کاروبار دی ګلګا وا کار څنګه وکړ بهر سخت نن ددن دې تیر کړه لګه و پرې ګن حلال وا ولار لګوم درحمون ها مخه بتا زو برحم کړی شي وسار یو الی مغفرت بیا ترغیب انفاق تا وسار یو الی مغفرت وسار یو الی مغفرت او رامن نبی په دغه وخت نه میرا په کوم طرف طرف صاحب نه وګر نه او په طرف د جنت ګور دی دې کی ترغیب انفاق تا خو لیکن د انفاق نه تعبیر کړي په بخنه او په جنت سره ای مطلب دا دی مال لګول د الله بلا رکی حلال طریقه باندې سودنه کې حلال طریقه باندې مال ګټي او لګي د الله بلا رکی پوښي نو دا د الله طرف بخنه ودارنګي جنتونه دې دې په بدل کړي رسول الله بشارت دې خوشخبری ده وسارعوا الى مغفرة نو ترغیب د انفاق تا اور سر بشارت دې وسارعوا الى مغفرة او رامن دکی په طرف د بخنه میرا به کوم طرف د رسول سنا و جنت او په طرف د جنت هر دوه سماوات ولا کی پلانوار داږي یی دا جنت یاري ها هر دوه سماوات ولا کی پلانوار داږي اس موږ نوز مکرا او اید د متقی ته پرشه د بعد مو ای دین مو ته د سنتو ا جنت چا دې لري کی ته وای کی پلانوار داږي اس موږ نوز مکرا دایوړی یاست هغه کی دا څومره څومره کده دې کوم شاهد کوی کړه یو حد خو به یې خامغه هغه نو جنت مبارک کې لکه د جنت مثال د دې سره ورکول پوښي که مطلب به داغي پرنواله اسمون روزم کړه مطلب داغي چکم حد ده نو دا کې دو عزیز کی راضی د اخیری جنت دی مثال د ضروري واخلا دا چې مخکې کوم ذکر شي چې دا اخیری جنت دی پوښي چې هغه ګناوه د وژنې جهنم ته تللې دي او یو وخت کې دا ایمان د وژنې چې کومه ایمان پکې پوښي چې شیر کې نو کړې نو دا غي د وژنې چې ته کدی هغه اخیری جنت وي نو هغه اخیری جنت په اړه کې راځي حدیث کې چې دل بالا دې دنیا دا دنیا کې څومره ده دې په لږ څنګه بوله او کې دا نو په جنت کې څومره ني سي هغه ځمکا دا اخیری جنت یو تاسو جو کوي دا دې نو مخکې کوم جنت یان دی رد ته دي بیا علماء حق پرس اولیاء د صحابه کرامو سوچو کوي بیا د پیغمبرانو سوچو کوي فقید بالا په جنت کې څومره څومره یې سوړ کوي سوچ خبره نو دا خبره کول چې را جنت ته کې بلنواله دا هیڅ مهم نه مخه ده نو څه کې دا ولي وي دا اصل کې مثال په تور باندې خبره د جنت دا هیڅ صحت معلوم نه دی پوښي نو یو مطلب دا دی که دا اصل کی د انسان په ذهن باندې تر قسم چې انسان تا د ځمکه د اسمان د غړخ کاری تر کوم ته به د شړې د اسمان دوه غوري پوښي نو د اسمان د ځمکه موږ د غړخ کاری نو په دې بنیاد باندې د انسان په سوچ باندې ځکه انسان ته دا غړخ کاری په دې وجه مثال کې دا ورکړ صحیح ده د جنت دا غټوالي مثال ورکړ د اسمان د ځمکې سره ځکه موږ دا غړخ کاری کنه یا مطلب ادا دے او یا بل مطلب ادا سرے چی رامنڈا کی بدرب دو بخنی طرف طرف طرف ستاسونا و بدرب دو جنت چی پلنوالے دا گئی اسمان از مکرا یعنی دو جنت پلنوالے یاد کرنے دے چی دو جنت پلنوالے دا سے لکا اسمان از مکرا اگردوالے انہ دے آکر جسو نو اگردے پلنوالے ست ہوئی چوڑائی تیشو چی مطلب دو میں پلنوالے دے اگردوالے اسو نو دے اگر انہ دے رہے یہ مطلب دو نروی جنت تیر آنا پوچھے یہ دا مطلب دے اللہ وانا بس دوانا مطلب ہے جسم یہ وقت لیتا سو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ اور آمنہ کی بدرد بخنی میرا بے کم طرف دے افسار سنا وَجَنَّتٍ او بدرد جنت چپلنوار دا گئی اسم امنوز مکرہ وَعِدَّتْ اِمُدَّقِين یعنی مال اولا گوا پوچھے یہ دا بخنا او جنت دا دا زب سبب ملاو شو دا مال لګول چې څوک د الله بلا رکھے مال لګي پوښ وعید تل متقین ته په شهره بعد موحدین متوید سنت متقی الذي تكون شرك ويعملون بطاعتي چې شرک نه ځان ساتي یعنی موحد دی او دا رنګ دې پیغمبر په طریقو عمل کوي ته په شهره بعد موحدین متوید سنت الذين متقین سوق دي ځکه نه لري چې بدون خري په چې ته کړی نه وره قران ته بیان کړی دی ښا چې په دنیا واورا هغه څو ته بکره کې ذکر کړی وای پینځه اول څل کې پینځه کوشي دا رنګ په څو ته بکره کې آیت نمبر 170 کې د مؤمنانو چې په دنیا ذکر کړی ولس کوشي نو دلته واورا د متقینو د مؤمنانو چې په دنیا واورا قران دې په دې داسې په دنیا ذکر کوي ځان کیو په داسې په دنیا ته کېشته یانه الذين مؤمنين متقینون دا کسان دي یو ځکو نبی صلی الله چخت کوي چې خرج کړي په سنای په خوشالۍ ژوند راي او په تکلیف کې یعنی کده باندې خوشالۍ وي راحت وي او کده باندې تکلیف وي هېدې هر وخت مال لګي تاسو نه دا چې یو وخت یا دوا چې مطلب راحت وي ما په چې شي لګي او چې تکلیف کې وانه لګي پوه الذين مواجهين متبعين سنت يرعاك سان يرفقون في السراء چه خرج خير بو خوشانه جوز بو ضراء او بتقليف كيها وقت ما لگئي حدب داره والقادمين الغيظ دائم دوئم سفر والقادمين الغيظ او دباؤن كده غسيني کنٹرول دباؤن مانا يعني کنٹرول كول والقادمين الغيظ او دباؤن كده غسيني يعني غصة دباؤي دانه چهانده كي بمامولي خور مانده رد غصة كي دا د مومن صفت نه ده پوه شئ غوسه دا غره ده د انسان صفت ده دا و بکخا ما خالی چې غوسه پکې نه وي امام شافعي رحمه الله په نيز باندې وي دا د خر نخکت نه ده وي خر چې غوسه شي نو لته وي پوه شئ یعنی مطلب ده انسان نه رسانه نه چې غوسه پکې نه وي نو غوسه د فطرتي شی ده لیکن په غوسه باندې کنټرول کول پوه شئ بې ځای دغه استعمال نه کول نو ګورې دا د مؤمن صفت ده وایي ول کاظمین او دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابی را نه نبی اسلام به تولا دړو واده وا غالبن د حباب رضی الله عنه غالبن را نبی اسلام په حضرت دا ته بيګونه مون د څه وخت برا چې مونږه د بيګونه بني وایي دا ته بيګونه با ختم شي نبی اسلام د خانه کعبه نه دړو واده و رانی شو کیناسه او غصه شو نبی اسلام کو وایي چې مخ به تو غصه په اسلام مخ به دای سوسو لکه ته چا به کنه نه چور کړی دا چې تک شو زتا نبی اسلام خوستا دا مخ به نور مسور شو د غصه نه نو ته وي خوبا تاسو دی دی تاسو دی دی تاسو تک دی تیر کړي تاسو نه مخ دا چې خلک دی چی ویني چې هغه مسلې بیان کړی دا او خلک راغلی او نیولې دي پوه شي او د اوس په دې کوم دی راوي دا غي نه بغوخي شو کولی دي لیکن هغه دا مسله نه دی ورولې شي باندې دا چې باندې خلک راوسی دي چې هغه په پزما کتي هم نه خکړي دي په سر یو تارې کې د بمن دي ډوکړي لیکن هغه مسله نه دی پرخي په شي دی یاره نه چې مطلب مسله نه ورسو شي هو با تاسو دې دي ته مونږ ته دې تیر کړو پوښي عنوان کاظمی نو ګره پیغمبر اسلام غوسه شه دې ته خبره نو غوسه دا فطرتي شه دا به خو لیکن دا غي استعمال کول کمزه کې بکار دې کمزه نه ره اغه خبره وان کاظمی الغیب او د بوم کې غوسی ني او الان کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې کوم حالات چې شي وي پوښي تاسو ته پته ده وان کاظمی الغیب او د بوم کې غوسی ني ولا فی لازم صفدس ولا فی عن الناس او ما فی قوم کې خلقنا یعنی مافی کول دا د مؤمن صفت ده پوښی که څوک زیاته او کی نو دې مافی کو مافی او دخې ولا بنا للناس او مافی عفو کوم کی نه مافی کوم کی دخل کنا والله يحب المحسنين او الله دې نه دې کی کوم ګشرا نه کی چاته وي نه کی ها چاته وي چې هغه خلق ته مافی کوي پوښی وندارنګي مدو غصه دباوي بيزا غصه استعمال نه کوي مال لګي وشي که خوشالي وي او که تکلیف وي والله يحب المحسنين او الله مينه کوي د نیک کوم ګسره یو بچو پوه شي وینځي دغه کو میلمانه راغلي وو نو وینځي دغه راوړو شربت راوړو نو هغه وښویدلا او هغه ګیلاسونه یا څه شی وو هغه ټول لوښي د بادشاه په هغه باندې جامو باندې وپرېوتل ډېر غصه شو غصه کېراغه نو پویدل هغه قران باندې تعویز قران ویلو په قران پویدل نو دا ایت وی ول کاظمین الغیب او د باو کې د غسیلی ته مطلب د مومن صفات چې غوسه د باو کې وای شي نو هغه دوی کظم دوان کې متا نه خپل غوسه کنټرول کړه و نو بیا وی ولا فینا للناس تکا مطلب اوسې غوسه کنټرول کړه کې دې چې باد کړه نه دی هغه زورو باسي سزا راکی وای شي نو پسې وی ولا فینا للناس په دې لپاره قران چې قران باندې سره کویږي پوه شي دا ګور داږي دغه دای ولا فینا للناس او ما فی کوم کې پر مطلب دا دی چې موږ مومي صفات دا چې دې پرځ کې آینده لپاره یې مطلب کښو کړ نقصان ورن کی نو ځان چې زړه کې د غبار او ساتي چې انده په دې زور کې وباسم نه نه په زړه کې مو د څنګه نه ساتي مطلب د ځنه معاف کی نه وته چې عفو او ځان کی چې مطلب زړه کې مې د ځداونه ساته د ځنه مې معاف کړی نو هغه ورځ را کار دا ټیم دی په شکار کې وباسا نور ورپسی وي والله يحب المحسنين والله مين قید نه کی کوم شکر چې مطلب بل سره دی کی کوي نو هغه په شو وې زما آزاد پوښي یعنی هغه غټین کی ځکه نیکی خدا او چې ازادي کی ځکه غلام او آزاد کې فرق دی غلامي وجود نه لري کنه نو هغه آزاد کړ والله يحب المحسنين دا د قران اثر دی او الله مين قید نه کوم کو سره والذین دایسلون صفات د متقینو والذین او مؤمنین متبعون دا کسان دي اذا فعلوا فاحشه کله چوکی دی کله چوکی دی بهای مطلب یو کار دی بهای دوشي او دلمون فزم یا زیات دیو کی په پرځان نو باندې ګنا دوشي ذکر الله یا ذکر الله یادې الله الله یادې مطلب استغفار وې توبو واسي فاستغفروا ذنوبه وبخنو قال ذکر منونو ان الله ته روغرزي او الله ته معفي الله فوري طور الله ته روغرزي او دا رہی توبو واسي الله ته تعالی نه معفي وړي تاو دا مومن چې په تل ګور پسی سورۃ غره سورۃ النساء د مومن صفت دی راځه فوري طور لا ګرځي د ګنا نه توبې سره الله ته سورۃ النساء وګوري اوري سکیا آیت نمبر 17 اولس ماګو وره او د سورۃ النساء په سی سورۃ ده انما توبه الذین یقینا قبره توبه هدا یقینا قبره توبه فالا باندې الذین بالا کسان یعملون شو چې عمل کوي بد ان ګنا ان ګنا یو عمل کی بجاهت په سبب دنا په ګنا دې نه معلوم شو چې سره ګنا کوي لیکن دې یعنی دې چې رقم ګنا کوي دې نه کوئی چیر دا ګنا کو ځکه چې دې په دې نه زه بل ګنا نه کولې نو میشه دې وینا شیخ الاسلام رحمت الله علیه فرمایي چې دا هغې ګنا جوړ چې دا جهالت دی خو شي حضرت وی یقین قبل اول ندو بیلی پالا باندی پالا کسانو چامل کی با دین گناہ عملو کی بجاہت دین بسو دنا کوئی تم اے توبونا بیارا گرز دی توبو باسی من قریب فوراً فوراً توبو باسی نو فورا ہے کہ توب اللہ والے دار ندا کسان میرے بانی کو کیا اللہ قدی باندی نمتا والا بھی توبہ قبول اچھی حضرت وی والذین او معایدین متبیدر سنت آگا کسان دی اذا فعلو فاحشتن کرچو کی لی بیائی او ظلمون فضم یا زیدیف کی بخبر زاننو ذکر اللہ یادی اللہ اللہ یاد کی اللہ دو توبو باسی استغفار ہوئے فاستغفروا لذنوبهم وبخنوا والی غفر غناونو اللہ نے توبو باسی اللہ مافی غوالی چی اللہ غنا روش را مافی را توکی او توبو باسی اندر را باچ اللہ آئند بلا سنکو پوشی کبیا کی غناو چی بیا اگا پختیل عمل استغفار ہوئی او دارنگی توبو باسی اللہ تا پوشی انسان دی که خطا چی بیا باسی توبا پوشی دیو جن شیطان دوکر که انسان نبری خورا چو مطلب گناہ دیوشی یو دل توبو باسی بیا دی گناہوشی نو شیطان انسان اکثر دکنی دو که منا پریدا سو بار بار توبیو باسی بس کور گناہو ناخیر که با توبو باسی بیا کر چو بڑا شی نو بیدن دا انسان دمر سے بدل لگی انسان سمر زان سے لکن راولا چیز دو پران کی وقت کمرما فرسر فرنی دنومین نو بخنو قاردی نقل گناہو نو دیو جن نبی علیہ السلام بدو رزی هر منزل بسی موږ به چوکو موږ وایو کړه الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله نبی علیہ السلام تسجد ویلې خدای مون ته دلیګه خو دی ته انسان به موږ کې انسان نه کسو کوتای شي وي پوجي داګه بخنه د الله نو وخت دی بل نبی علیہ السلام حدیث کلامی کړ او یا زرا کړ سند له به دوزه استغفار وي نبی علیہ السلام څو ګناونه خو نه کول او پاک انسان د ګناونه نه خدای مون ته چل خو درې چې بې پرې باندې خپل حفاظت کوه انسان دې کسو غیر ارادي طور باندې کته نه څه ګناه شي انسان په پرلیکه ته نظر پریوتي یا بل څه داسې غیر ارادي طور څه ګناه شي یا نو څه انسان دې قزنا بدن څه ګناه شي انسان دې نو استغفار وای الله دې توبو باسر وخت نبی اسلام قسم دې نبی موږ په کار خو دې چره یو زړه دې نه کوي وای تور دې موږ په ډیر په کار دې ګنه موږ ډیر ګناګاری موږ په کار دا چرمون دیر وایو اللہ توبو باسو استغفار وایو او استغفار ډیر فائدې دي پوجي د استغفار دی ویلو کله سره ډیر هغه په استغفار نشي اعلان کې استغفار مختلف قسم کې دي پاجي شو کې کوم راځي خو لیکن اگر ګران سره نن شي ویلې صرف استغفر الله استغفر الله نو د دې ویلو کې دونه څه مشکل بني چې سره د ورځې زر زر عام انسان یو زر زر وینو دته په جون کې خیر او برکت دی بقا کې به خیر او برکت قران دا وایي څنګه وایي جون مخي وایي د تن چې ان مونږ باندې د دومره سختی دا تکلیفونه دي وایي نو دا کې یو جداون د انسان هغه خپل امرونو باندې د الله نه استفاده کوي توبه نو باسي الله معافي نو غواړي د ګناونو چې الله نه معافي وغواړي وایي قران وایي رجوع وایي څو وګورې د څو د انفال نه انفال نه هم څه باندې اخیری آیتونه دي نه هم څه باندې څو د انفال د دې کوم باندې دا سختې دي تر دې کو نه وي راکي وجه سره کې یو دا ونه وایي آیت نمبر 33 نه دې سپاري د خپل سفې نه مخ کې سفر او ما کان الله او چې رضی الله دی او دی چې صدا ورکې دی لا یعنی عذاب کې مبتلا کې داخله داستا امت او اند دې او ته بری کې موجودي یعنی کله چې پیغمبر موجودو پر وخت کې کار نبی علیہ السلام کې پیغمبر اسلام نه مخ کې پیغمبرانو کی پیغمبر په دې کې موجودی باندې کې الله عذاب نه راغلی اسلام تاسو کوی چې څونو کوو موږ نه عذاب راغلی پیغمبر تعالی به چې سره موږ ورته دا غوړی نو د پیغمبر موجود کې د په دې کې دا د الله د عذاب نه بچاو یو ذریعہ دا اوس کو پیغمبر نه څه وکړي نو پسې وي او ما کان الله او چې نه ته الله د په تو چې پیغمبر خو بارو چې ګلی کړه او ما کان الله دا دوی مو وجه دا الله د عذاب نه بچاو خان تر قیامت پورې او ما کان الله او چرن دی الله واجب چې صدا ورکې لیتا او مې سفرون او دې به بکر وختو کې دا الله نه چې استغفار کوي او دا استغفار فائدې مو لري څو درو هو غوري اونې دې په بار دا استغفار فائدې وو غوري کا چې استغفار د صرف استغفار ویلو څو نه فائدې اونې دې په بار څو درو او ورنی آیتونه دي ښا وګوره آیت نمبر وګوره د نور اسلام بیان چې قال ربي آیت نمبر 20 نو وګوره قال ربي ني داو د قوم له نو نه هارا کله مې دې دعا یې لا ته الله ما دې د شپې او د ورځې دعوت ورک بیان مې ته کو خو زما بیان ندي تخریدلې دي و انما اني كل ما دعوتهم لتغفر لهم هر کله چې ما دې دعوت ورکړې بیان مې تکړې دې لتغفر لهم چې ته بخنو کې دې د وطن دې توبو واسي جاهلو اصحابهم في اذاني نو غذوری دی ګوتې خپلې په خپل وګونو مطلب وګونو کې به ګوتې کې وشته او څو څو دی او ځانې په ساده کې پټ او اصل نو او مې جیرو پر دیو ځانې ګرو غړو ځان ګرو سم مطلب د بیان وانو لري مقصد د خبرې دا ثم یې داو ته هم جهارا ما دې د خارا بیان وکړو ثم یې عالم ته لوم اعلان مې دې کې بیان وکړو او بتی د باندې کې په پوچھا تا واسر واسر تلو مستارا اپٹا مانے ہر یو لورنم یو یو لورنم چرکرا مسلو منی فقل تو دا خورا فقل تو صفی ربکم نوبی وی بخنو وارے درب ساسونا انہو کان غفارا اگر دا اللہ دے بخنو کون کے اللہ بتا مانفی کہ اللہ تو وہ باسی بخنو وارے تی رکنو یو سر سمارے کم دارا روبری اللہ یو سر سمارے کم روبری اللہ باران روبری باران روبری مطلب روبری بارا پتا سمانی دا شیبی شیبی دل دا سخوار دا ویلو یو فائدہ اللہ با شیبی شیبی باران دوکی اوشی باران نبانا رو ورے ویو دید کمیام دا بلا فائدہ ولکم بیاواله او امداد منظور به کتاب الله کو باندې سره ان الله او مال کی بری برکت واشي پوری و بنین او زامن ان زامن او بچو کی وجه الله برکت واشي پوری الله او بچی درکی کم خدای کی ته بچو فریاد کی چر بچی وی اغه دې دا عمل شروع کی چې څو به ویل شي زیات را تاسو ګورئ چې هغه بچو نو شروع لاږي دداغي جرم په ما باندې وایي کولیکن مستقل به کوي دا نه چې ولر څو وخت ګورو کیو به پری مستقل مزاجی دا د ضروري شی دی نبی رسول الله فرمایي دې کرا دي نفر د نوافل مبارک دا عمل مبارکي یعنی عمل لکوا په میشه کوا مطلب دوه کار د نفر کې مثال د شپې تهجد ونوشه دوه کار د نفر کوا لیکن همیشه کوا دا نه چې مثال یو څه له سوشل یو کړ پنځو یو کړ په پرواز باندې یو دیولک دوه کار د کوا د نفر کولیکن همیشه کوا پوه دا نه یاري و عمل چی مثال امال لګول دی انفاق دی لسو په دوره جو ورکو لیکن روز باندې ورکو دا نه چې روز دیسل ور په پرواز باندې چر ماسو غنشته ا موجود کی الله تعالی شب مانو سره کومه اسلام سره وای جا له کوم جنازه او ضرب کی ضرب وکړ لیدا سره باغونه او وګړ لیدا سره مطلب ضرب کی او وګړ لیدا سره نیو نو مطلب په مار حال کې وری الله باغونه نیرونه پوښي نو مطلب دا نه د سفر فائدې ډیر زیات دي نه دینه خړې دي پوښي چې سره دې نه فائدې نه خبر شو هغه دې نه فائدہ وسه پوښي حضور ته وای والذين موحدين متبعون الله كسان دي کله چوګری بای او ظلمون فن یاد دی او بخور ځانو ذکر الله یاد کی الله په صفول جنوب او بخنو غوړ د خپل ګناونو او مې خې ذنوب او شوق دی چې بخنو ګو ګلو ګناونو الا الله بيد الله نا بيد الله نا مرشوق بخنه کولې چې ګناونو نه نه نو الله نه غواړه کړه استغفر الله الله ما دا اصفاد پیر ګناونو الله نه معافي وغوښتلی الله ما دا ګناونو معافي وکړي وَمَن يَخْشَ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهَ او څوک چې بکنه مو کیدو غواړي به د الله نه ولا یسلو دایو سپیزم صفات د متقین ولا یسلو هغه امیږي او همیږي نه کوي دی علامه بابا نه فالو چې یو کړ او بیا له کوم ادی کوي دی کوي چې امیږي دا کار نه کوي ولا یسلو او همیږي نه کوي دوی د متقین علامه بابا نه فالو چې یو کړ نه مطلب کسی کړی وی انکار از گناہ سے میرے یادا سے بل عمل تے شوے باقی ہمیش گیر نہ کئی وہم یا لگر او دی کوئی او دی کوئی نہیں کہ مطلب پر گناہ باندھے نیجی ناروا دے خندے اولائے کدا پی جو سفتن والا دا متقیان جزا اوم بدل دید مخفرت من بخرا میرا فیم طرف حضر عبد دینا اللہ کو ازمان فیو کی تو گناہ انو اولائے کدا پی جو سفتن والا جزا اوم بدل دید مخفرت من بخرا میرا فیم طرف حضر عبد دینا و جنات او باہونا تجی می دغه انا چې بای بلان داګه نه یو داګه نه ونه نه مطلب چې بای کی بلان داګه نه نه ونه ولي خالدین فی امی شوی په دې کې ونعم اجر العاملین او څه خسر اجر د عمل کوونکو عمل څه شی دی قران خا ونعم اجر العاملین او څه خسر اجر کو اجر د عمل کوونکو عمل کوم چې الله په کتاب باندې په نمبر کو سنت عمل مطلب دا دی او شخص صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کو یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو لا تأکل ربا مخرمان لسود اضعاف و مضاعفا دوچت بدوین کور سرا ودق اللہ او یلی گی دالان لکم تفلحون خامقا داسو بکامیاب شے ودق النار اللتی او یلی گی دغور اللتی آمنا وعیدت الکافرین جتیار بشید بعد منکرین لکافران و او اطیع اللہ و الرسول او منی دالان و دبیغمبر دالان لکم ترحمون خامقا داسو برا مبرشی وصادوا الى مغفرت الرحمن لك بدرت بخن ربكم طرف درف صار سنا وجنت او بدرت جنت او دوار سماوات ولا كبرن والد اغي اسمان نور مكرا وعيدة المتقين تيار بيشي ودين دا جنت تفاد معايدين متبين سنت الذين معايدين متبين سنت آغا ساندي يرفقون في السراء كي خلج كي بو خشالي كي ودراء او بدرد كي والكاظمين الغيب او دباهم في دغسيني ولا عدنا للناس او ما في قوم كي لفرقنا والله يحب المحسنين والامين باذن الله يكون بشرا والذين موحدين او موحدين متبعين جندا كسان دي اذا فعلوا فاحدا كرچو گلی او بي اي وهم ذر من فضل يا زيادي او پر جانو ذكر الله ميات كي الله يا يادي الله فرشف الذنوب نو بكن قال يقول غنون ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق دي جماعي بو كده غنون بيد الله نا ولم يسروا او می دین کې دی علامه باوان فارو شي دیو پر هم یا رمون یا چری کړي هم یا رمونو دی کوي چې می جین څه کار نه اولای کدا کسا بیل سبدن والا جزاء اوم بدل دی له مفرد البخره مې ربې طرف درځي نو جنات نو باونه تجري من تحت الانهار چې وی ولا دامن ولي خالدین فيها هميشه وي پدې کې ونعم اجر العاملين او شخص دې اجر عمل کوونکو